dedi oldu alem, yaz dedi yazdı kalem. Ol dedi oldu alem, yaz dedi yazdı kalem. Kainat bir bilmece, gündüze muhtaç gece. Kainat bir bilmece, gündüze muhtaç gece. Varsın birsin Allah'ım, sensin benim ilahım. Varsın birsin Allah'ım, sensin benim ilahım. Kudreti asir yüce, her yerde o gizlice. Kudreti asir yüce, her yerde o gizlice. Vardır birdir biricik, sondur sonsuzluk da ilk. Vardır birdir biricik, sondur sonsuzluk da ilk. İlktir ilkin ilkidir, vardır birdir diridir. İlktir ilkin ilkidir, vardır birdir diridir. Varsın birsin Allah'ım, sensin benim ilahım. Varsın birsin Allah'ım, sensin benim ilahım. Kudreti asir yüce, her yerde o gizlice. Kudreti asir.